يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassak fi Qur'ani in anta habaka Allahu studio sabir ala ramda yalbahuni al-hajir yadus karamati hinan wa hinan يقهقر وهو خمار سكير يدوس كرامتي حينا وحينا يقهقر وهو خمار سكير. Studio Sebilan predstavlja audio izdanje pod nazivom Pouke i poruke života Jusufa alejhi salatu vesselam, predavača Abdusameda Bušatlića. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد نكون زهولي الله سبحانه وتعالى إسلواتنا بسنيك الله بسنيك محمد صلى الله عليه وسلم دراغا مويا براتشو بودينو دراغي فيرنيسي danas ćemo se inša Allah družiti u ovoj našoj hutbi sa surom Jusuf i sa pričom o Allahovom poslaniku Jusufu alejhisselam. Dakle, govorit ćemo o poukama i porukama iz sure Jusuf, a koje se odnose na uzroke uspjeha i pobjede vjernika. Kako je Jusuf alejhisselam izašao kao pobjednik i kako mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario ugled, čast i vlast na dunjaluku. Svjedoci smo i svjesni smo toga, dakle, kada čitamo i učimo suru Jusuf, nalazimo da je taj Allahov rob i Allahov poslanik prošao kroz velika iskušenja. Kroz velika iskušenja i nedaće, koje u stvari, mogli bismo tako kazati, simboliziraju iskušenja i nedaće vjernika na dunjaluku. I kada čovjek čita, kada musliman čita ovu priču o Jusufu alejhisselam, teško može zamisliti da će početak koji je u znaku iskušenja naići i dočekati takav kraj ova životna priča ovog Allahovog poslanika. Mi ćemo se, braćo, zadržati na nekim značenjima i uzrocima uspjeha i pobjede Jusufa alejhiselama, jer smo i kao pojedinci i kao ummet muhtađ potrebni ovih pouka iz ove kuranske sure. Jedna od najvećih lekcija za nas i pouka koje možemo izvući i naučiti iz ove priče, braćo, jeste jedna pobjeda i jedan uspjeh Jusufov prije onog konačnog uspjeha i konačne pobjede. A to je pobjeda nad vlastitim nefsom, nad vlastitom strašću, nad zovom duše. Dakle, pobjeda nad samim sobom. Zašto je to važno za nas? Zašto je to važno za svakog vjernika i zašto je to važno za uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu? Zato, braćo, što onaj ko ne bude pobjedio, odnosno ko bude poražen od svoje vlastite duše, od svoje strasti i od svoga nefsa, taj neće moći voditi bitku i ratove sa vanjskim neprijateljem. To je sigurno. Dakle, Jusuf alejhiselam je izvojevao prije svega tu bitku i dobio je. Islamski ummet, mi možemo slobodno ustvrditi, je danas poražen prije svega iznutra. Tako da možemo slobodno kazati da nema ni jednog izazova ili zova strasti ili šejtanske zamke i stupice, bila ona ideološka ili politička ili moralna, a da islamski ummet nije upao u tu stupicu. Jusuf alejhiselam je dakle dobio bitku sa samim sobom da bi na kraju slavio veliku pobjedu protiv svih spletki šejtana i njegovih neprijatelja, odnosno sljedbenika šejtana. Suzdržao se onda kada ga je pozivala vladareva žena na grijeh. Izabrao je moral, izabrao je čestitost, izabrao je čednost i visoke moralne kvalitete i na taj način zadobio Allahovu ljubav i milost. Dakle, čovjek na taj način postaje istinska vrijednost. Wallahi, vrijednost i u očima prijatelja i u očima neprijatelja. I kada bismo se, braćo, samo na ovom dijelu zadržali i spominjali padove našeg ummeta i nas sami kao članova ummeta na ovom polju, na moralnom polju, trebalo bi nam jako puno vremena. To je jedna bitka koju je dobio Jusuf alejhiselam i to je osnov da bi se dobila konačna bitka protiv neprijatelja. Zatim, braćo, pobjedio je Jusuf alejhiselam sam sebe kroz pokazivanje čistote i čestitosti u odnosu na svoju braću. Ovo je također ders kojeg posebno trebamo zapamtiti. Pouka koja nam mora smjeti biti uvijek na umu. Tako da svoju braću, iako su mu nanijeli takvo zlo i radili mu o glavi, nakon što im je oprostio i što se otkrila istina, nikada više nije spomenuo po zlu, niti je kad spominjao njihovu spletku. Nikada. I na kraju, poslije svega, rekao je šta? La tathribe alaikumul jaum. Ja vas neću danas koriti. Jagufir Allahu lakum. Nadam se da će vam Allah dželešanuhu oprostiti. Tako mi Allaha, ovu osobinu ne može postići ni dostići osim istinski bogobojazan čovjek. Dakle, istinska vrijednost od čovjeka. Čovjek koji ima uzvišene težnje. Čovjek koji gleda dalje od trenutačne situacije, puno, puno dalje od onoga u čemu se trenutno nalazi. On dakle, nakon što je halalio svojoj braći grešku koju su mu oni napravili i zamku u koju su ga bili stavili, nikada to više nije spomenuo. Poslušajmo ove kuranske ajete iz sure Jusuf gdje se to spominje. Gdje se izražava ta njegova osobina, kaže uzvišeni, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. I on je postavio svoje roditelje na prijestolje i oni su mu se poklonili. وقال يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ. I rekao je Jusuf svome ocu Jakubu a.s. O oče, ovo je tumačenje onoga sna kojega sam sanjao prije, kojega sam ti ispričao. قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا. Allah je dao da se on ostvari. Wa kad ahsana bi id akhrajani min as-sijn. Allah je bio dobar prema meni kad me je izveo iz zatvora, وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ, i doveo je vas iz pustinje kod mene, مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي, nakon što je šeitan bio posijao mržnju između mene i moje braće. Braćo, pogledajte šta Jusuf a.s. ovdje ističe. Šta spominje od iskušenja? Spominje svome ocu iskušenje zatvora, a ne spominje iskušenje bacanja u bunar, koje je veće iskušenje od ovoga što je prošao u zatvoru. Nema da spominje to što smo mu braća uradila. Dakle, nije čak rekao nakon što je šejtan bio zaveo moju braću, nego sebe stavlja u taj kontekst također. I kaže, nakon što je šejtan bio posijao mržnju između mene i moje braće, kao da je i on kriv za to, a ništa nije bio kriv. Kakva je situacija kad je ova osobina u pitanju kod nas? Jesmo li mi spremni u istinu da učinimo ono što je učinio Jusuf a.s., da oprostimo i halalimo našem bratu po vjeri kada nam učini nešto nažao i kada nešto pogriješi, a da to više ne spominjemo? Nikako. Govorimo u globalu o ummetu, o muslimanima. Muslimani su danas, braćo, spremni da oproste, da zaborave zatvore, da zaborave genocid, da zaborave ubijanje, klanje, nepravdu i zulum samo svojim neprijateljima. I stalno pozivaju muslimane da zaborave, da halale zbog nekakvog merhameta kojeg nosim. Da halalimo i da oprostimo onima koji će nam ostati neprijatelji do sudnjega dana, oprostili im, ne oprostili. Onima koji se poigravaju sa našom vjerom, koji se poigravaju sa našom čašću, koji se poigravaju sa našim osjećanjima i našim životima, onima koji stoje u prvom safu na dženazi, 600 muslimana u Potočarima, da bi nakon toga, nakon 10 dana kako je proteklo od te dženaze, cinično i podlo odveli u Hag čovjeka koji se uz Allahovu pomoć borio da ne bude umjesto 600, 6000 ili 60000 muslimana, da Potočari ne budu potpuno ispunjeni mrtvacima, ubijenim muslimanima. Dakle, takvima smo mi spremni oprostiti. Zbog lažnog suživota, kao da je suživot naše pitanje, a nije njihovo. Kao da je problem suživota naš problem, a nije njihov. A prema muslimanima nema zaborava greške. Nema oprosta. Nema halala. Nema samilosti. Nema dijaloga čak. Dijaloga. Razgovora. Da se iznese problematika. Da se iznese mišljenje. Pa da se suočimo s našim mišljenjima. Ne. Nego ogovaranje. Zavidnost. Gibet. Napadanje. Klevetanje. Potvaranje. Laži na muslimane. Da bi im napakostili. Takav ummet zaslužuje pobjedu. Takav ummet zaslužuje ponos. Nije vallahi. Nije vallahi. Ambijent u kakvom danas žive muslimani i kako se odnose prema Allahovoj vjeri i jedni prema drugima, ne zaslužuje pobjedu. I ako se to desi, ako ti halalim, brate, ako ti oprostim i zaboravim tvoju grešku, 1000 puta ću ti je nabit na nos. I reću, sjećaš se ti kako si ti meni zlo učinio, ali sam ja velikodušno oprostio.